ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین علیک یا سیدی یا با رب اللہ اما صلی علی سیدنا و مولانا بعدد کل ذرات مئات الف الف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غافل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مکتہمی محمد سید کونین و سکین من عرب و من عرب ثم الرضا عن ابی بکر و عن عمر و عن علی و عن عثمان ذی الکرمی اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر حدیثاً توفیقاً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعتِ مبارکہ کے بعد درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 100 درس قرآن کریم شروع کر رہے ہیں. اسلام کے ایک بہت بڑے قانون کی بات، بلکہ اسلام کے ایک انتہائی زیادہ اچھے خوبصورت قانون کہ جس کو آج بدقسمتی سے بدنام کر دیا گیا اور آج نام نہاد مسلمان بھی اس کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کو قصاص کہا جاتا ہے. اسی کا مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتل، تم فرض ہے کہ جو نا حق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ لو. جیسے نماز فرض قرار دی گئی، روزہ فرض قرار دیا گیا، حج اور زکات فرض قرار دی گئی، ایسے ہی قصاص بھی فرض قرار دیا گیا. لیکن بدقسمتی سے نماز روزے کی فرضیت بھی اب ہم میں برائے نام رہ گئی، زکات جو ہے وہ بھی الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہیں، حج تو ویسے ہی امیروں پہ فرض ہے، کرنے والے بہت ہیں نبھانے والا کوئی نہیں الا ماشاء اللہ. اور قصاص تو بالکل ختم ہو چکا ناپید ہو چکا. انسان کی قدر عزت احترام رب کریم کے نزدیک ساری کائنات سے زیادہ ہے، بلکہ ساری کائنات تو بنائی ہی انسان کے لیے گئی. رب کریم نے ارشاد فرمایا الشمس والقمر اور جو سخر اللہ تمہارے سورج زمین بچھا دی گئی آسمان کا سائبان بنوا و اقسام کی رب کریم نے پیدا فرما دی. اس لیے انسان کو قتل کرنا جان لینا رب کریم اس کو قطعا پسند نہیں کرتا. اسی لیے قاتل کی سزا جو ہے وہ جہنم رکھی گئی اور فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو قتل کرے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. تو انسان کی عزت و حرمت خون بچانے کے لیے رب کریم نے قصاص کا قانون نافذ فرمایا، حکم فرمایا، تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام، والانسا بالانسا، اور عورت کے بدلے عورت. کیا اللہ جل مجد الکریم آباد قائم کی، آزاد آدمی امیر قتل کر دے تو اپنی طرف سے کسی غلام کو پیش کر دے، انہیں آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت. اگر عورت کو قتل کیا گیا تو اس کے بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے گا، مرد کو قتل کیا گیا مرد کو قتل کیا جائے گا. تو قتل کے بدلے میں قتل. فمن عفی لہ من اخیہ شیء، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہو جائے، فتباء بالمعروف ہے، تو بھلائی سے تقاضا ہو، اتباع کرنی چاہیے نیکی کی، الیہ بے احسان اور اچھی طرح ادا. معاف صرف وہ کر سکتا ہے جو مقتول کا وارث ہے، والی ہے، ولی ہے. حدیثی میں آیا کہ مقتول قبر میں سب سے زیادہ جس چیز کی تمنا کرتا ہے وہ یہ کہ اس کے قاتل کو معاف کر دیا جائے. لیکن آج کل دیکھیں انتقام کی وجہ سے ایک کے بدلے دس، دس کے بدلے سو قتل کیا جا رہا ہے، اور پھر اسی کو بہادری سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ خود قتل نہ کریں اس وقت تک ان کو چین نہیں آتا، فتنے میں معاشرے میں فتنہ اور فساد پیدا ہوتا ہے. یہ حکومت وقت کا فرض ہے کہ وہ اسلامی قوانین کو رائج کرے اور قتل کے بدلے میں قتل کی سزا دے. کتنے سینکڑوں لوگ قتل ہو رہے ہیں ایک دن، لیکن اگر ایک بار ہی ایک قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جائے تو انسانی جان بچ جائے. افسوس اللہ کے کلام کو، اللہ کے فرامین کو چھوڑ کے ہم کن مصائب و آلام میں گرفتار ہو گئے. ہمارے ہاں بھی پھانسیاں تو دی جاتی ہیں لیکن اگر شریعت کے مطابق اس کو دیا جاتا تو آج تک جب سے پاکستان بنا کتنے سینکڑوں ہزاروں کو پھانسیاں دی گئیں، یہاں تک نوبت نہ پہنچتی. آج کل کے حکم رضا کرتے ہیں، اسلامی سزاؤں کو حالانکہ رب کریم نے جو سب سے زیادہ رحیم و کریم ہے، کیا معاذ اللہ استغفر اللہ اس نے ظلم کیا؟ یہ احکامات نازل فرما کے. ہاں اگر کوئی معاف فرما دے تو بہت اچھی بات ہے، اس کی اتباع کرنی چاہیے اچھائی کی. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارا بوجھ ہلکا کرنا ہے اور تم پر رحمت ہے، بدلہ نہ لو بہت اچھی بات ہے. تر دو حدیث میں آیا کہ مقتول کے سارے گناہ قاتل کے سر پہ رکھے جائیں گے، اور جو قاتل کو معاف کر دے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. جہالت میں، دور جہالت میں لوگوں میں ایک عقیدہ ہوتا تھا کہ جب کوئی قتل ہوتا ہے تو ایک پرندہ اس کے سر سے پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کی قبر پر بیٹھ کے پانی پانی پکارتا رہتا ہے، جب تک اس کے قاتل کو قتل نہ کر دیا جائے اس وقت تک وہ چین سے نہیں بیٹھتا. اسی وجہ سے انتقام کی آگ بھڑکتی تھی اور قتل پہ قتل ہوتے جاتے تھے. شریعت اسلامیہ نے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو باطل قرار دیا، لیکن افسوس کہ آج نام نہاد مسلمان پھر وہی کام کر رہے ہیں، پھر وہی مار چکے ہیں جو جہالت میں تھے. اور قتل کرنا آج بہادری کی دلیل سمجھی جاتی ہے کہ فلاں آدمی اتنوں کا قاتل ہے، اور بڑے فخر سے لوگ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اتنے مارے ہوئے ہیں، اتنے قتل کیے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا جس نے ایک آدمی کو قتل کیا گویا کہ اس نے پوری دنیا کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک آدمی کی جان بچا لی گویا کہ اس نے ساری دنیا کی جان بچا لی. تو اگر یہ اسلامی سزائیں کر دی جاتی تو آج پہنچتا. فمن اعتدى بعد ذلك، جو معاف کرنے کے بعد پھر زیادتی کرے. لوگ سمجھتے ہیں کو معاف کر دو، کہتے ہیں ڈرتے ہوئے معاف کر دیا، یا دھمکیاں دے کے معاف کروا لیتے ہیں. تو رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد جو زیادتی کرے یعنی معاف کیا تو وہ کہے نہیں جی میں اس نے تو میرے ڈر سے معاف کیا، اور پھر دھمکیاں دینا شروع کر دے جو جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے. فرمایا فالہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے جو معاف کرنے کے پھر ویسے ہی کام شروع کر دے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. گم فل قصاص، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. یہ جو اللہ جل مجد و کریم نے قانون ہمارے لیے نافذ کیا بتایا، تو ہمیں اصل تمہاری زندگی ہے. مت سمجھو کہ ہم اتنے آدمیوں کو قتل کر دیں گے. آج ہمارے صدر صاحب کہتے ہیں کیا ہم سارے پاکستانی کا ہاتھ کاٹ دیں گے، تو کیا معاذ اللہ سارے پاکستانی چور ہیں؟ مذاق کرتے ہیں قرآن و سنت کو، اللہ رسول کو. اس میں تمہاری زندگی ہے. یا اول الالباب، او عقل مندو، اگر تم اسلامی سزائیں یا قوانین نافذ کر دو تو تمہیں زندگی مل جائے گی، تمہیں حیاتی مل جائے گی. جیسے بھی ہیں حجاز میں قوانین وہ لوگ جیسے بھی ہیں نافذ کیے وہاں کتنی قطر و غارت ہوتی ہے، اور اپنے ملک کو دیکھ لیں یہاں کتنی ہوتی ہے. یعنی تھوک کے حساب سے، در کے حساب سے روز قتل ہو رہے ہیں. بچاؤ زندگیوں کو، مسلمانوں کو، اپنے ہم وطنوں کو، اور اس کے بچانے کا طریقہ کیا ہے کہ گناہگار کو سزا ملنی چاہیے. جو گناہ کرتا ہے، جو حد توڑتا ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے. اور اگر اس کو اسی وقت سزا دے دی جائے تو اتنے گناہ نہ ہوں. فرمایا تمہاری بگی ہے، حیاتی ہے اس میں، تم سمجھ رہے ہو کہ ظلم ہو جائے گا، آدمی کو قتل کر دیا جائے گا، جبکہ قتل ہو رہے ہیں. ایک قاتل اگر مقتول کے گھر جا کے دیکھے کہ اس کے بعد اس کی اولاد کا کیا حال ہوا، اس کی بیوی کا کیا حال ہوا، اس کے والدین کا کیا حال ہوا، تو اس کو سمجھ آئے. اگر ایک قتل ہوتا ہے اور اس کے بچے یتیم ہوتے ہیں اور بچے پڑھ نہیں سکتے، جاہل رہتے ہیں، اور پھر جہالت میں جیسی وہ زندگی گزارتے ہیں سارے کے سارے گناہ کس پہ جائیں گے؟ اس قاتل پہ. مقتول کی بیوی اگر بیوہ ہونے کے بعد گناہ کی زندگی گزارتی ہے، اس کا گناہ کس پہ جائے گا؟ قاتل پہ. اگر اس کے والدین کوئی غلطی میں مبتلا ہوتے ہیں تو یہ سب پورا خاندان تک یہ کام چلے گا، وہ سارے کے سارے گناہ قاتل کے سر پہ جائیں گے. آج تو بڑے فخر کے ساتھ کہا جا رہا ہے، اور ذرا سی بات پہ فوراً قتل کر دیا جاتا ہے. یہ تو پتا چلے گا قبر میں جا کے، حشر میں، کہ کیا حال ہوتا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم کہیں بچو اس چیز سے. اور جیسے یہ فرق گیا تھا کتب احدر احدہ پر، یہ بھی فرق گیا کہ جب کسی کی موت آئے اگر کچھ مال چھوڑے تو اس کو چاہیے وصیت کرتا جائے. انہیں والدین کے لیے، بل اقربینا، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے. معروف ہے دست کے موافق حقا علی المتقین، نیک لوگوں کا حق بنتا ہے کہ وہ وصیت کریں. ابتدائے اسلام میں وصیت فرض تھی، حتیٰ کہ یہاں تک حکم تھا کہ آدمی سونے سے پہلے وصیت لکھ کے اپنے سرانے رکھے. لیکن جب وراثت کی آیتیں نازل ہوئیں تو وصیت کی فرضیت جو ہے وہ ختم ہو گئی. اب آدمی تیسرے حصے میں وصیت کرے، اور سارے مال کی صرف تیسرے حصے، سارے مال میں وصیت. چونکہ کریم نے اب والدین کا، بچہ، بھائیوں کا، سب کے حصے جو ہیں وہ رب نے خود ہی مقرر کر دیے. انسان کو پتا نہیں ہوتا، بعض اوقات ایک بچے کو اچھا سمجھتا ہے، دوسرے کو اچھا نہیں سمجھتا. بعض کا تو ہوتا ہے کہ فلاں بچہ میرے سے بڑا پیار کرتا ہے، لیکن ممکن ہے جو اب پیار نہیں کرتا مرنے کے بعد وہی کام آئے. تو اس لیے بعض اوقات آدمی وصیت میں کچھ ہیرا پھیری کر جاتا ہے، یا وصیت لکھنے والا یا جو وصیت کا مرنے وہ کچھ کر جاتا ہے. تو رب کریم نے کمال کرم نوازی فرماتے ہوئے خود ہی اس کے حصے مقرر کر دیے. فمن بدلہ، تو جو اس کو تبدیل کر دے. وصیتیں تبدیل بھی ہوتی ہیں، بہت لوگ وصیتوں کو تبدیل کر کے اپنے نام زیادہ لکھا لیتے ہیں. تو فرمایا جس نے اس کو تبدیل کیا، بعد ما سامعہ سننے کے بعد فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جنہوں نے اس وصیت کو بدلا. اگر کوئی وصیت کرے وصیت کی گئی ویسی ہی اس کو آگے پہنچانا چاہیے. ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے. فمن خاف من موسع جانفا او اثما پھر جسے اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے کچھ بے انصافی کر دی یا گناہ کر دیا فاصلح بینہم تو ان میں صلح کرا دی فلا اسم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. وارث یا وصی یا امام یا قاضی جس کو بھی وصیت کرنے والے کی طرف سے نہ انصافی یا نہ حق کاروائی کا اندیشہ ہو تو اگر وہ موسیٰ لہو یعنی جس وصیت ہی ہے یا وارثوں میں سے شرع کے موافق صلح کرا دے تو گناہگار نہیں کیونکہ اس نے حق بات کی حمایت کے لیے باطل کو بدلا ہے. اوپر آیا تھا اگر جو بدلے تو گناہگار ہوگا. فرمایا نہیں جس نے غلط کر دی اب اس کو بدلنا تو حق ہے نا. اب وہ تو گناہگار نہیں ہوگا جو اس کو بدلے گا. ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ جل مجد الکریم بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یا یوحنا علیکم الصیام تذکیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے. کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ. روزے فرض کرنے کی جہاں اور بہت ساری علتیں ہیں ایک قلعہ متقی بن جاتا ہے اس کی آنکھوں میں حیا دل میں خوف اور تقوی پیدا ہو جاتا ہے اس کی دنیاوی خواہشات شہوات ختم ہو جاتی ہیں یا کم ہو جاتی ہیں تو وہ متقی بن جاتا ہے اصحاب تقوی میں آتا ہے. اور پھر ایام معدودات ہیں تو گنتی کے چند دن یہ ساری عمر بھی نہیں رکھنے نہ سارا سال. اور اس میں سے بھی فمن کان منکم مریدا تو جو کوئی مریض ہو بیمار ہو او علی سفر یا سفر میں ہو فعدت من ایام اخر تو اتنے روزے اور دنوں کے رکھے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو روزے رکھنے کی تو وہ فدیہ دے دیں بدلہ دے دیں طعام مسکینا ایک مسکین کا کھانا. یعنی جو بوڑھا ہو چکا ہو جو روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو وہ ایک رکھا دے. فمن تتوا خیرن تو جو اپنی طرف سے نیکی کرے فہو خیر اللہ تو وہ تو اس کے لیے بہت اچھی بات ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ اور اگر تم روزے رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے. پہلے حکم یہ تھا کہ کوئی روزہ یعنی رکھ سکتا ہے لیکن تب بھی نہیں رکھنا چاہتا تو فدیہ دے دے کسی کو روزہ رکھا دے. پھر ہوا کہ خود رکھو تو بہتر ہے. اور وہ فدیے کا حکم صرف بیمار کمزور یا بوڑھے کے لیے ہو گیا اور جوان اور تندرست کے لیے وہ منسوخ کر دیا گیا. ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو تو تم ضرور روزے رکھو اور روزوں کو نہ چھوڑو. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس رمضان میں تم پر روزے فرض کیے گئے یہ وہی رمضان ہے جس پر تم پر قرآن نازل کیا گیا، تمہیں قرآن عطا کیا گیا. قرآن کا نزول بھی ماہ رمضان میں ہوا، ایک تو یہ ہدل للناس ہے جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدا اور رہنمائی اور فیصلہ، اور رہنمائی کی واضح ہدایت کی واضح چیزیں، والفرقان اور فیصلے کی روشن باتیں. فمن شاہد منکم الشہر فلیصم ہو، تو جو اس شہر کو اس مہینے کو پائے، اس مہینے میں جو اپنے گھر میں حاضر ہو تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے. ومن کن او علی سفر، تو جو کوئی بیمار ہو یا فعدت من ایام اخر، تو اتنے دنوں کے روزے وہ بعد میں رکھ لے، یعنی گنتی کو پورا کرنا ہے پورے سال میں، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ماہ رمضان میں نہیں رکھ سکا تو. یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، ولا یرید العسرا اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اللہ بڑا رحیم و کریم ہے. ولتکمل العدۃ اور تم ان کی گنتی پوری کرو، ولتکبروا اور بڑائی بولو اللہ اللہ کی، علامہ ہداکم اس لیے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی. اللہ کی تکبیریں یہیں اسی آیت کریمہ سے علماء نے عید کے دن کی تکبیر کو ثابت کیا، فرمایا کہ جب تمہاری کی پوری ہو جائے تو اب رب والتکبر اللہ بولو، تو وہ جو عید بھی رات ہوتی وہ کریمہ سے ساتھ، علامہ ہداکم اس لیے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، والا اللہ کم تشکرون اور تاکہ تم رب کے شکر گزار بندے بن جاؤ. دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرمائے. اور قرآن پڑھنے پر کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما